nazwij. Tytuł nie jest ważny, te same bloki, rzeczywistości dotyk, chodnik, ciche kroki, drobne stopy, wie gdzie weszła, kłopoty, no i znany motyw, brak floty. Charakter niespokojny, niepokorny, trudny, chociaż nie ciągnie się za nim, aż 7 grzechów głównych. Powiedziała spróbujmy, dostała nie przez spane noce. Trzeźwe rozmowy wyrwała z rąk 40%. Walka z losem, ile dla mnie znaczy, oceń. Gorzkie dni, w jej oczach te łzy, mówię żyć daj mi. Pamięć przerzuca chwilę jak projektor slajdy. Rozejdźmy się na drugi dzień, razem zostańmy, spuszczę z tonu. Może byłem czasem winny, awantury rozbiły nie jeden dom rodzinny, teraz inny nastrój skłania, mogę ci się zwierzyć. Zrozumiałem, sam nie jesteś w stanie życia przeżyć. Jestem przy tobie tak jak ty jesteś przy mnie. Ja i ty, rozumiesz? I ty mnie. Jeszcze jakiś czas temu z tego bym się śmiał, bym powiedział, jak zwał to tak zwał. Zrozumienie, spokój, cisza, plus. Nie musisz słuchać słów, czytaj z moich ust. Dobrze jest mieć do kogo wyciągnąć rękę, a oczy, oczy mieć szeroko zamknięte. Zamknięte, zamknięte, zamknięte. Jeżeli życie to album, to nagrałem utworów parę. Ona, mój ulubiony kawałek, lepsze jutro z nią. Niewyzywająca, naturalna, nie ty psuki, która we współżyciu okaże się fatalna. Najmniejszy szept, pokarm dla duszy, promień słońca między chmurami nadciągającej burzy. Jak Mars i Wenus, właśnie w tym jest coś, mimo że różnimy się od siebie jak dzień i noc. Jest dla mnie, ej, mówię serio. Nie czai się melodramat, wiem to na pewno. Sprawy sedno zawsze obok, gdy jest tu, w świecie głuchym na prośby i ból. Gdzie marzenia wyrywane są ze snu, gdzie dobro za często ustępuje złu. Ciągły pęd, a co za chwilę zobaczymy, sekunda z nią wynagradza te złe godziny. Jestem przy tobie tak jak ty jesteś przy mnie. Ja i ty, rozumiesz? I ty mnie. Jeszcze jakiś czas temu z tego bym się śmiał, bym powiedział, jak zwał to tak zwał. Zrozumienie, spokój, cisza, plus. Nie musisz słuchać słów, czytaj z moich ust. Dobrze jest mieć do kogo wyciągnąć rękę, a oczy, oczy mieć szeroko zamknięte.